Bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radio. Niedziela, 26 października, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Ukraińcy wybrali Radę Najwyższą. Według sondażowych wyników zwyciężył blok prezydenta Petro Poroszenki. Dżihadyści mogą mieć wyrzutnie rakiet pozwalające zestrzeliwać samoloty, alarmuje niemiecki wywiad. Dużo wcześniej, od dziś robi się ciemno, dlatego policja apeluje, by odblaski nosić także w mieście. Blok Petra Poroszenki, zwycięzcą wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Według sondażowych wyników ugrupowanie wspierane przez prezydenta uzyskało co najmniej 23% głosów. Do nowej ukraińskiej Rady Najwyższej wejdzie w sumie 7 partii. Pełne oficjalne wyniki wyborów mają być ogłoszone do czwartku. Zarówno według socjologicznej grupy Rating, jak i Fundacji Inicjatywy Demokratyczne, która przeprowadziła sondaż wraz z Kijowskim Międzynarodowym Instytutem Socjologii, blok Petra Poroszenki zdobył 23% głosów. Drugie miejsce osiągnął Front Ludowy, na którego głosował co piąty Ukrainiec. Trzecie miejsce zdobyła wywodząca się ze Lwowa partia Samopomoc. Głosowało na nią od 11 do 13% Ukraińców. Wyniki tych dwóch ugrupowań są o wiele lepsze od tych, które prognozowali socjologowie. Do parlamentu wchodzi także ugrupowanie byłych członków partii regionów, czyli blok opozycyjny, a także związana z nimi partia radykalna Ołecha Ljaszki oraz Swoboda i Ojczyzna Julii Tymoszenko. Dane sondaży dotyczą tylko głosowania na listy wyborcze, z których wybrana została połowa deputowanych. Druga połowa wybierana jest w okręgach jednomandatowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Niemiecki wywiad ostrzega, dżihadyści mogą mieć broń pozwalającą strącić samolot pasażerski. Jak donosi gazeta Bild am Sonntag, wywiad ustalił, że bojownicy Państwa Islamskiego zdobyli przenośne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych o zasięgu do 6000 metrów. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób broń trafiła w ręce dżihadystów. Podejrzewa się, że pochodzą ze składów w Syrii. Niemiecki dziennik zaznacza, że nie są zagrożone loty tranzytowe nad terytorium opanowane przez islamistów, bo samoloty lecą na wysokości około 10000 metrów, a więc poza zasięgiem przenośnych wyrzutni. Rakiety mogą jednak dosięgnąć maszyny startujące lub lądujące w tym regionie. Jest postępowanie w sprawie zderzenia pociągu z samochodem w okolicach Tarnowa w Małopolsce. Wczoraj rano w miejscowości Wola Rzędzińska szlabany przed przejazdem kolejowym zamknęły się i zablokowały na torach dwa auta. Pociąg Intercity jadący z Przemyśla do Szczecina uderzył w jedno z nich. Ranny kierowca trafił do szpitala. Policja sprawdza, dlaczego szlaban został zamknięty w ostatniej chwili. Niewykluczone, że błąd popełnił 23-letni dróżnik, ale to muszą potwierdzić biegli. Śledczy postanowili wszcząć wstępne postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. 23-latek na razie nie usłyszał zarzutów. Nośmy odblaski nawet w mieście, apeluje policja i przypomina, że po zmianie czasu na zimowy powroty z pracy będą odbywać się po zachodzie słońca. Zmrok zapada już kilkanaście minut po godzinie 16, podkreśla rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Wielu kierowców może już dzisiaj zauważyć, że po zmierzchu ktoś wchodzi na ciemno ubrany na przejście dla pieszych i jest widoczny dopiero w ostatnim momencie. Mimo że nie ma takiego obowiązku, by nosić elementy odblaskowe w terenie zabudowanym, my do tego zachęcamy. Poza terenem zabudowanym odblaski są obowiązkowe. Za ich brak grozi mandat od 20 do 500 zł. To wszystko teraz w Trójce. Czas na sport. Studio Monika Sułkowska. Legia Warszawa wróciła na pozycję lidera T-Mobile Ekstraklasy. Na wyjeździe pokonała Zawiszę Bydgoszcz 2-1. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu Lech Poznań 1-0 wygrał z Górnikiem Łęczna. Jutro 13. kolejkę zakończy mecz Ruchu Chorzów z Koroną Kielce. Weekend był niezwykle ciekawy w ligach zagranicznych. W Niemczech dziś Bayern Monachium zremisował bezbramkowo z Borussią Mönchengladbach, ale brak goli nie oznaczał, że mecz był nudny. W barwach Bayernu wystąpił Robert Lewandowski, który przyznał, że pojedynek z Gladbach był wyczerpujący. Ciężkie to było spotkanie, na pewno dobrze zespół z Borussii zagrał w defensywie i też nie stwarzaliśmy jakiejś niewiadomej sytuacji. No, nie wiadomo, takie mecze też się zdarzają, ale wydaje mi się, że tutaj na pewno remis nie jest jakimś złym wynikiem. Bayern prowadzi w tabeli Bundesligi, w Anglii natomiast prowadzi wciąż Chelsea, która jednak raczej nie jest zadowolona z dzisiejszego meczu z Manchesterem United. The Blues prowadzili 1-0 po strzale Drogby w 53 minucie, ale wyrównującego gola dla Czerwonych Diabłów w 4 minucie doliczonego czasu gry strzelił Van Persie. Robert Lewandowski mówił o wyczerpującym spotkaniu. Ciekawe, co na ten temat mieliby do powiedzenia Andy Murray i Tommy Robredo. Szkot pokonał Hiszpana w finale turnieju w Walencji 3-6, 7-6 i 7-6. Mecz trwał prawie 3,5 godziny, a Murray obronił w nim 5 piłek meczowych. Turniej mistrzyń w Singapurze wygrała natomiast Serena Williams. W finale Amerykanka do 3-0 pokonała Rumunkę Simone Halep. Sebastien Ogier po raz drugi z rzędu zostanie rajdowym mistrzem świata. Francuz z Volkswagena wygrał przedostatnią eliminację, rajd Hiszpanii i zapewnił sobie tytuł. Robert Kubica w Hiszpanii znów nie uniknął kłopotów, dojechał do mety, ale na 17 miejscu, po tym jak wczoraj wypadł z trasy i urwał koło. Jutro pogodniej i bez deszczu, najwięcej słońca w centrum i na południu kraju i nieco cieplej niż dziś. W Augustowie 7 stopni, w Warszawie 10, w Szczecinie i we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Marcin Zaborski, dobry wieczór. Biuro Myśli Znalezionych. Między komputerem, ołówkiem i maszyną do pisania schodzi mi pół dnia. Kiedyś zrobi się z tego pół wieku. Mieszkam w obcych miastach i niekiedy rozmawiam z obcymi ludźmi o rzeczach, które są mi obce. Dużo słucham muzyki. Bacha, Mahlera, Chopina, Szostakowicza. W muzyce znajduję siłę, słabość i ból. Trzy żywioły. Czwarty nie ma imienia. Czytam poetów, żywych i umarłych. Uczę się od nich wytrwałości, wiary i dumy. Próbuję zrozumieć wielkich filozofów. Najczęściej udaje mi się uchwycić tylko strzępy ich drogocennych myśli. Tak zaczyna się poetycki autoportret naszego gościa. Portret, do którego za chwilę będziemy mogli wspólnie dopisać kilka kolejnych wersów. Adam Zagajewski jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A te pierwsze dopisane wersy, te pierwsze wersy ciągu dalszego, dopiszą dla nas ci, dla których to nie pierwsze spotkanie z Adamem Zagajewskim. Biuro Myśli Znalezionych. Z jednej strony to jest znakomity kompan przy stole. Rzeczywiście jak się z nim siedzi, od razu pojawiają się ciekawe historie, ciekawe tematy, zabawne anegdoty. Wojciech Bonowicz. A z drugiej strony, kiedy jest wieczór autorski, kiedy zaczyna czytać swoje wiersze, jest tam dużo takiego napięcia, pewnej podniosłości, patosu, no, który czasami wydaje mi się aż nadmierny, to znaczy w jakimś sensie tak jakby się odsłaniała jakaś inna natura w Adamie. Katarzyna Herbert. Kiedy byłam z mężem, już mieszkałam z Herbertem w Berlinie i Adam jako młody człowiek wtedy bardzo jeszcze... Właśnie tam go poznałam i tam żeśmy się przyjaźnili. Herbert dawał Adamowi przykazy, jak powinien postępować, żeby wejść w środowisko, żeby okrzepnąć tam. Barbara Toruńczyk. Śledziłam rozwój twórczości Adama Zagajewskiego w zasadzie równolegle do mojego dojrzewania. To jest poezja, która towarzyszy mi całe moje świadome życie i która mnie w jakiś sposób wiedzie, tak mogę powiedzieć z całą pewnością, dlatego że zawsze w jego wierszach odnajdywałam swoje widzenie świata. Myślę, że to nie jest taki bardzo szczególny przypadek, wyjątkowy, że ja jestem jakby jego duchową siostrą, czy tak siebie odczytuję. To jest raczej charakterystyka jego talentu, widzenia świata i widzenia właśnie w nas tych cech, które są ważne. Kiedy byliśmy w Paryżu, zostaliśmy zaproszeni na ślub Adama, na który również był zaproszony Józef Brodski. Nasza przyjaźń z Adamem to tam się też bardzo zaciśniła w Paryżu, bo to był okres lat 80. I pamiętam, Herbert był chory, leżał w szpitalu i na przykład bardzo to doceniłam, że Adam był bardzo blisko Herberta i przychodził go odwiedzać, przynosił mu najrozmaitsze informacje, wiadomości. A teraz Adam jest członkiem Rady Fundacji Zbigniewa Herberta, także to trwa. odbiera sygnały z tak zwanej rzeczywistości, z naszego życia codziennego, z naszego życia, które my, jego współcześni, uważamy za naszą jedyną rzeczywistość, czy naszą prawdziwą rzeczywistość. To jest to, co nas otacza. To jest świat fizyczny, to jest przyroda, polityka, to jest historia, to są pewne myśli nad światem, ale to są również pewne zachowania ludzkie i pewien chaos, pewna charakterystyka naszego życia, która w niego bardzo mocno uderza, tak samo jak w nas, tylko my może sobie nie zdajemy z tego sprawy. Pewien chaos, pewne przyspieszenie naszego życia, pewna bezmyślność i to go w jakiś sposób fascynowało. To są aspiracje poetyckie ogromne. Adam Zagajewski. Paryż, Kraków, Lwów. Długa podróż przed nami, ale na początek, panie Adamie, Gliwice. Zastanawiam się, co po latach jest dla pana ikoną tamtego czasu, czasu dzieciństwa spędzonego w Gliwicach. Czy to jest smak liści mięty roztartych między zębami? Czy to jest stół ojca, który był za niski, więc został niczym koń podkuty puszkami od konserw? A może to jest gęś, która spędziła kilka tygodni w kuchni rodzinnego domu, karmiona kluskami o specyficznym zapachu? No to jest to wszystko naraz. To jest też, myśmy mieszkali w takiej małej uliczce tuż obok Wojtka Przoniaka. I jak ja wychodziłem na balkon, to wieczorami z koksowni, z komina koksowni wydobywał się tak ogień po prostu. I to było niezwykłe, znaczy to takie dantejskie sceny, ale była także mięta, były wspomnienia lwowskie, byli ludzie, którzy mówili z akcentem śląskim, byli tacy, którzy mówili po niemiecku. To było w pewien sposób miasto kosmopolityczne, chociaż nie wiedziało o tym. To było takie tajne miasto kosmopolityczne, gdzie się mieszały różne języki. Mieszały, ale nie do końca. Jak na przykład często myślę o tym, że jak mój ojciec obchodził imieniny i to zawsze jednak było Tadeusza, czyli 28 października i było sporo gości i wszyscy ci goście to byli ludzie ze Lwowa. Znaczy nie było nikogo z tak zwanych autochtonów czy miejscowych. Znaczy, to jednak była taka kolonia lwowska, która głównie spotykała się między sobą. Bo do Gliwic trafił pan ze Lwowa kilka miesięcy po urodzeniu w roku 1945 i wiele razy w różnych miejscach wspominał pan, że te Gliwice i dla pana i dla wielu, którzy tam trafili, były miastem przypadkowym. Miastem, w którym podziwianie czegokolwiek przez wielu było traktowane wręcz jak zdrada. Jakżeż można się zachwycić czymś w Gliwicach, skoro ten Lwów, no, odległy już, mityczny, piękny i niezastąpiony. Tak, znaczy to jest trochę legenda, którą ja sam tworzę, bo teraz w tej najnowszej książce Asymetria mój przyjaciel Jerzy Kronholt powiedział mi, wiesz, tam właściwie przeważają wiersze gliwickie. Czyli to jest tak, że ja z jednej strony mam taką postawę, że mówię, no te Gliwice to właściwie nigdy, ja je musiałem odrzucić, bo rodzina, straciłem dzieciństwo, rodzina mi nie pozwoliła jakby przyjąć tego terytorium. Ale po latach właściwie jednak to dzieciństwo wraca do mnie. Pamięć jednak zaczepiona jest o te rzeczy realne, o dzieciństwo. Ale faktem jest, że wtedy tak było, że te dwa pokolenia, moje rodziny, znaczy moi dziadkowie i moi rodzice, jakoś mnie jednak przekonywali. No słuchaj, to nie jest nic realnego, ten Śląsk. To są tak, my wrócimy do Lwowa, to nie przywiązuj się za nadto. Przekonywali rodzice, a jeden z sąsiadów mieszkający poniżej tak bardzo nie chciał się pogodzić z tymi Gliwicami, że nie wychodził z mieszkania. A jeśli już wychodził, to wychodził w swojej niebieskiej piżamie, żeby nikt nie pomyślał, że on tak naprawdę z tego mieszkania w Gliwicach wyszedł. Tak, widzę, że pan wszystko przeczytał. Tak było. On był był taki sąsiad, który niewątpliwie był neurotykiem, bo to już bardzo jest, bardzo taka radykalne odrzucenie świata. Ale tak było, rzeczywiście on czasami, widywałem go na podwórku w piżamie, on chciał trochę zaczerpnąć świeżego powietrza, ale to było wszystko, dalej nie wychodził. Zastanawiam się, czytając to wszystko, czy ta zadana panu przez rodzinę, przez mieszkańców Gliwic tęsknota do Lwowa doprowadziła do takiego momentu, w którym poczuł się pan więźniem tej lwowskiej pamięci. Czy było tak, że pojawił się pewien bunt? Tak, tak, jak najbardziej, bo ja jak wchłaniałem to, co mi mówiono, ale właściwie to odrzucałem przez cały czas. I jako licealista, czy nawet czy student, czy jeszcze parę dobrych lat po studiach, to dla mnie nie istniało. To gdzieś weszło do mojej świadomości czy pamięci, ale ja tego nie chciałem. To nie był jakiś bunt taki, nie rzucałem się z nożem na moich rodziców ani na mojego dziadka ukochanego, ale to był bunt, absolutnie. Z tym, że po jakimś czasie, kiedy zacząłem pisać, i moje wiersze przez długi czas w ogóle nie miały nic wspólnego z tą legendarną przeszłością, były związane z aktualnością, miały charakter jednak krytyczny wobec systemu, była pewna formacja zwana Nową Falą, prawda, która się buntowała nie przeciwko Lwowowi, tylko przeciwko rzeczywistości PRL-u. Ale później nagle zobaczyłem, że ten Lwów, taki stłumiony w mojej pamięci, że to jest pewien skarb wyobraźni, że to jednak, że nie ma się co tutaj obrażać ani buntować. Dotknijmy tego momentu, w którym, jak pan mówi, zaczął pan pisać. Po latach wspominał pan w jednej z rozmów tak. Pamiętam wieczór i ten stan, kiedy nagle zacząłem pisać. Zamienił się w bezsenną noc, podczas której powstało wiele wierszy. Nigdy ich nie opublikowałem. Jaki to był wieczór? To była bezsenna noc. To był pewien rodzaj natchnienia nagle, takiego niespodziewanego, które właściwie po raz pierwszy mnie wtedy zagarnęło i byłem wtedy, już byłem studentem, ale przyjechałem do rodziców, jak wtedy często wracałem do domu. Rodzice spali, moja siostra spała, a ja pisałem te nieszczęsne wiersze. Myślałem, że są wspaniałe, bo w pierwszej chwili zawsze się myśli, że są wspaniałe. Ale potem nic z tego nie wyszło. Ale to było dla mnie i tak ważne. A to pisanie było odpowiedzią na przeczytaną poezję, czy to natchnienie wynikało z zupełnie czego innego? No chyba zawsze jest w jakimś stopniu odpowiedzią, że bo jednak ja czytałem sporo wierszy, nie jakoś bardzo dużo, bo czytanie wierszy dla mnie jest zawsze czymś takim spokojnym, wybiórczym. Nigdy nie czytam 10 książek poetyckich naraz, ale czytałem Herberta, który był, czytałem Różewicza. Różewicz był, mieszkał w Gliwicach, to o tym mało kto dzisiaj pamięta, ale Różewicz przez wiele lat mieszkał w Gliwicach, gdzie zresztą mieszkał tak trochę anonimowo, nie chciał być tam widziany ani zaczepiany, chociaż był już bardzo wtedy znany. I na przykład do mojego liceum nigdy nie przyszedł. Przyszedł Herbert. Także ja na przykład czytałem Różewicza, potem Herberta, ale czytałem też poetów tłumaczonych, czytałem Rilkego czy Eliota. Dużo później Miłosza, bo Miłosz był tak świetnie ukryty przez PRL, że niełatwo go było odnaleźć. Ten moment, kiedy zaczął pan pisać, od chwili, w której postanowił pan, że będzie pisać, dzieli o kilka ładnych lat. Bo gdzieś doszukałem się pana wypowiedzi, że już jako 11-latek postanowił pan, będę pisał. Ale pan nie pisał, bo jak stwierdził, nie miał nic do powiedzenia. Poetycko, no, oczywiście. Ja nie byłem cudownym dzieckiem. Ja byłem zwykłym dzieckiem i tyle, że byłem zaciekłym czytelnikiem. Czytałem wszystko, co mogłem. I uwielbiałem czytać. I myślę, trochę dlatego, że w Gliwicach nic innego nie było. Kiedyś pamiętam rozmowę z Brodskim, którym mówił, wiesz, no w Rosji to my mamy taką wspaniałą literaturę, bo nic innego nie ma. Wiesz. W Rosji są tylko książki. Więc w Gliwice to była taka Rosja. Też nie było teatru, była operetka dosyć taka prowincjonalna. Kiedyś przyjechał Holubek i wygłosił wielką improwizację. To zapamiętałem. No ale to było, właśnie było miasto prowincjonalne, gdzie raz na jakiś czas pojawiały się gwiazdy i znikały, a na co dzień była szarzyzna. I ten czas małej Rosji określił pan jako czas bycia poetą niepiszącym, czyli takim, który odczuwa piękno i ból świata. Lubi o tym myśleć, dużo czyta, ale nie ma daru języka czy umiejętności technicznych. Bał się pan wtedy, że na zawsze zostanie pan poetą niepiszącym? No wie pan, jak się ma 16 lat, to jeszcze człowiek nie ma takich obaw, bo jest mimo wszystko dosyć wcześnie. Nie, ja się nie bałem, tylko ukrywałem, to byłem bardzo dyskretny. I najgorszą rzeczą, jaka mogła mi się przydarzyć, to żeby na przykład, żeby moi rodzice się dowiedzieli, że ja mam takie aspiracje, bo to ukrywałem. To był dom inżynierski, jednak mój ojciec był z wykształcenia inżynierem, mama studiowała prawo, ale to inżynieria nadawała, chociaż też bardzo sporo czytali. I ja się wstydziłem trochę moich humanistycznych pasji. A kiedy już się o nich dowiedzieli, to co powiedzieli? No, naprzód jeszcze była walka, bo chcieli mnie posłać na Politechnikę. To znaczy, zanim zacząłem w ogóle pisać, czy broń Boże publikować, to musiałem stoczyć walkę z rodzicami, bo oni uważali za oczywiste, że ja powinienem studiować na Politechnice, tak jak mój ojciec. Ale ja się tu postawiłem i powiedziałem, że nie, że to mnie zupełnie nie interesuje. No i wygrałem te batalie. A później, pojechałem do Krakowa na studia i też jeszcze dalej byłem w konspiracji, to znaczy pisałem, próbowałem publikować. Wiem, jak się próbuje publikować, to przez pierwszy rok czy dwa dostaje się same odmowy, więc to nie jest tak, że człowiek pisze pierwszy wiersz, wysyła go, po czym nagle jest na ustach wszystkich. Nie, to musi trochę potrwać. A pamięta pan taki moment, kiedy doczekał pan, że może pan już wyjść z tej konspiracji przed rodzicami, bo czuje, że oni zobaczyli, że to pisanie, ta poezja ma sens. No to też długo trwało. No, zacząłem jednak publikować wiersze. Pierwsze wiersze w życiu literackim, które był dzisiaj zapomniany, ale niegdyś bardzo taki, że tak, ogólnokrajowy tygodnik krakowski, w którym dział poezji prowadziła Wisława Szymborska, więc dział poezji był niezły. I rodzice czytali życie literackie i no, dowiedzieli się właśnie po prostu z kiosku ruchu, że ich synek coś robi, coś pisze. Ale już wtedy, jak zobaczyli to w życiu literackim, wycofali się? Czy jeszcze próbowali? Nie, muszę lojalnie przyznać, że w ogóle od kiedy zgodzili się na moje studia humanistyczne w Krakowie, to temat już zniknął, już nie, spór ustał. Oni uznali, okej, powiedzieli, no będziesz biedował przez całe życie, twoja sprawa, no. Dopóki możemy, będziemy ci pomagali, a potem zobaczysz. No dobrze, to dotknijmy sporu dotyczącego samego sedna poezji, czym ona jest i do czego służy, jeśli służy. Stwierdził pan, że w okresie Polski Ludowej, tej Polski Szarej, poezja miała chronić przed zobojętnieniem, przed kamienną twardością. W takim razie dzisiaj też przed czymś ma chronić? No tak. Znaczy, może nie, ma chronić przed czymś innym chyba. Ja myślę, że żyjemy w innym świecie niż dawniej. Ten świat też ma swoje niebezpieczeństwa. To jest taki świat, że tak powiem, bez ducha, bo ton nadają media. Media, które zresztą szanuję, bo bez nich uważam, że na ogół wykonują bardzo pożyteczną pracę przez informacje, przez debaty, przez krytykę wobec rządu, wobec nie wiem, różnego typu niesprawiedliwości. Ale media są jakby głuche na rzeczy niewidzialne. Ale tu nie myślę o duchach, w sensie tych duchów, które się o północy pokazują, tylko no, o pewnym świecie wewnętrznym, o tym, o naszych pragnieniach, naszych marzeniach, o naszych lękach. I to jest taki świat, który od tysiącleci istnieje w literaturze, w poezji, ale on jest ukryty właśnie. Pejzaż nowoczesny ma to do siebie, że abstrahuje od tych rzeczy. I poezja, ale też niewątpliwie dobre powieści, czy eseje, czy filmy, jeśli się zdarzą dobre filmy, to przywracają nam ten wymiar. Media głuche na rzeczy niewidzialne, media, które pewnie trochę nie dostrzegają poetów, między innymi dlatego, że poeci, jak pan to rysuje, są cieniami w życiu, które nas otacza. Stwierdził pan kiedyś, że w Polsce Ludowej poeci stanowili coś na kształt gabinetu cieni, chociaż wcale nie chcieli przejąć władzy od tych grubo ciosanych dygnitarzy. No ale znów analogicznie, jeśli wtedy tworzyli gabinet cieni, to kim są poeci w Polsce dzisiaj? No nie mają już takiej funkcji, dlatego że w PRL-u żyliśmy w epoce kłamstwa i prawie wszyscy ludzie świadomi wiedzieli, że kiedy otwierają Trybunę Ludu czy Życie Warszawy, to wtedy się uważało, że te gazety ówczesne, że prawda była tylko w nekrologach i w dziale sportowym. Natomiast dział polityczny, dział ekonomiczny, statystyki były sfałszowane i tak dalej, więc a poeci mówili prawdę, starali się mówić prawdę. No dzisiaj nie ma tego, bo dzisiaj media nie muszą kłamać i na ogół tego nie robią, więc rola poety jest, chyba wróciła do tego, co było dawniej, czyli to jest taki szaman, który mówi właśnie o rzeczach związanych z duszą, z tym, czego nie wiemy. Nie wiemy, co to jest, co jest po śmierci, nie wiemy, co jest przed śmiercią, nie wiemy. Bardzo wielu rzeczy nie wiemy i nauka też nam tego nie powie. To też nie jest tak, że poezja nam odpowie na te pytania, ale przynajmniej żyje w ich towarzystwie. I myślę, że to jest dzisiaj rola poety, żeby nie tracąc kontaktu z tym, co jest konkretne i widzialne, żeby jednak budować most między tym, co jest właśnie takie oczywiste, dotykalne i tym, co jest trochę tajemnicze i czego się tylko domyślam. A myśli pan, że to jest trudniejsza rola w porównaniu z tą sprzed kilkudziesięciu lat w polskiej rzeczywistości? Łatwiej było być poetą wtedy, czy łatwiej jest dzisiaj? W sensie odwagi moralnej, w sensie kłopotów życiowych, na pewno było trudniej wtedy. Trudniej było mierzyć się z cenzurą i ryzykować, nie wiem, zakaz wyjazdu za granicę i tak dalej. Ale w sensie czysto artystycznym było łatwiej, bo to nie było aż tak wielu tych poetów, którzy pełnili tę rolę, taką piękną rolę gabinetu cieni, ale było ich kilku czy kilkunastu i to było, że tak powiem, intelektualnie nie było bardzo trudne, było moralnie trudne. Czyli było, trudno się było zdecydować na to, bo to jednak było wyzwanie rzucone ówczesnemu systemowi. Ale intelektualnie też oczywiście nie było dziecinnie łatwe, ale no, to nie była rzecz jakaś tajemnicza i metafizyczna. To było to, o czym zwykli ludzie szeptali sobie wieczorem w domu. Niedokładnie, ale ale coś w tym rodzaju. Między poezją a muzyką jest nie most nawet, ale pewnie krótka tylko kładka. Napisał pan kiedyś, że to właśnie muzyka odgrywa najbardziej doniosłą rolę w ćwiczeniu naszej wrażliwości. A ta wrażliwość jest potrzebna, żeby dostrzegać i przyswajać cudze piękno. A to z kolei warunek istnienia poezji. Poćwiczmy proszę w takim razie teraz naszą wrażliwość. Tu w Trójce, na naszej scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, teraz Bogdan Hołownia i Aga Zarian. Zapraszam. Dobry wieczór. Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love my heart won't realize. Searching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dream come true? Myśli znalezionych. Aga Zarian, Bogdan Hołownia i Adam Zagajewski, który jest niezmiennie naszym gościem. A teraz pójdźmy proszę śladem tej pięknej miłości, bo był taki moment, kiedy właśnie z jej powodu wyjechał pan zielonym garbusem z Polski do Paryża i miał pan możliwość, okazję oglądania Polski i Polaków z różnych perspektyw. Kiedyś zapytany przez włoską dziennikarkę, co oznacza dla pana bycie Polakiem, odpowiedział pan, że bycie Polakiem jest doprawdy bezgranicznym trudem. To taka straszna katorga? Pan mi przypomina jakieś rzeczy, które ja wyparłem już dawno, a w każdym razie zapomniałem. No jest, no trochę jest trudem, bo my mamy te brzemiona, które tutaj na nas ciążą. Na przykład ja myślę zupełnie poważnie, że to, że że Polska nie istniała przez ponad 100 lat, były zabory, że to wciąż w każdym z nas jakoś odrobinę tkwi. Ja nie mówię, że to jest, że każdy, kto się rodzi obecnie w Polsce, każdy osesek już jest przytłoczony tym faktem historycznym, ale takie rzeczy nie znikają. Kraje, które zaznały absolutnej ciągłości historycznej, a nie ma ich tak wiele, bo wiele krajów miało różne tego typu perypetie, chociaż nie aż tak skrajne jak to, żeby przez 120 lat nie było państwowości polskiej. Polskość była czymś konspiracyjnym, ukrywanym, wywalczanym. No to jest jakiś trud, żeby... I my go dziedziczymy. To nie jest tak, że się rodzimy, że jest tabula rasa, że nasz umysł jest całkiem czysty. Nie, to gdzieś wchodzi w nas. Poza tym, no to teraz są ci historycy polscy, którzy się zajmują na przykład zacofaniem gospodarczym Europy Środkowej. No to też w nas gdzieś jest, że to w porównaniu z Europą Zachodnią my mamy ten trud, czy ten no, taki minus, że tutaj przez kilkaset lat byliśmy daleko z tyłu za Europą Zachodnią i to też gdzieś w nas tkwi. O tym się nie mówi na co dzień, ale na przykład była dyskusja o pańszczyźnie, prawda? To też fascynująca dyskusja, że czym jest dzisiaj dla ludzi pochodzenia chłopskiego, do którego mało kto chce się przyznać, ale jednak niektórzy mają pochodzenie chłopskie. I była ta nieszczęsna pańszczyzna. Czyli jest ta sieć, ktoś powie, no ale Francuzi mają Robespiera, terror, rewolucję. To też prawda. Być może każdy naród ma te swoje problemy. Zastanawiam się, na ile się zmieniamy w ostatnich dziesięcioleciach, bo w roku 89 stwierdził pan, że skarga przychodzi nam łatwo, a lament mamy w genach. Myśli pan, że od tamtego czasu zmieniło się nasze polskie DNA? No, ja czytam gazety, więc też czytam, jakie są wyniki różnych ankiet. No, trochę się zmieniło, jest więcej ludzi zadowolonych, prawda? Ale lamentu dalej nie brakuje. No, zresztą są, jak wiemy, są też realne problemy. A nie wszyscy jeżdżą Porsche'em, ale... Tak, no jest skłonne. No to jest zresztą, to nie jest żadne odkrycie, to wszyscy wiedzą, że jest ta. To kiedyś z ciekawości otworzyłem, New York Times ma takie charakterystyki wszystkich krajów, które można sobie otworzyć w internecie i jest taki artykuł o Polsce, to jakiś, nie wiem, rok czy dwa lata temu widziałem. I zaczyna się tak, że Polska jest krajem, który najlepiej przeszedł transformację, który znakomicie wyszedł z zapaści ekonomicznej, politycznej, a rozwija się dobrze. Jedyny problem polega na tym, że Polacy nie chcą tego zauważyć. Więc znowu nie twierdzę, że tak naprawdę jest, ale coś tu jest na rzecz. Przywołując dyskusję, która przetoczyła się wokół pana książki Solidarność i samotność, można by zapytać, co nam z tej solidarności zostało? Solidarności rozumianej nie instytucjonalnie, organizacyjnie, tylko ideowo, tożsamościowo. No tak, tutaj z tego co wiem, to socjolodzy właśnie narzekają, że i w sensie ekonomicznym, i w sensie właśnie socjologicznym, że Polacy są indywidualistami, że to też jest banał, wszyscy to mówią, że ten duch wspólnoty zanika, ale ja myślę, że to, bo właśnie pamiętam, jak wprowadzono stan wojenny i nagle w odpowiedzi na to, jak Polska się zjednoczyła, że znaczy Polacy mają ten dar jednoczenia się w sytuacjach tragicznych, ciężkich, a w sytuacjach codziennych, względnie dobrych, czy przyzwoitych raczej się rozpadają. Znaczy ta atomizacja towarzyszy sukcesowi. Kolektywna odpowiedź, czy takie łączenie się raczej wiąże się z zagrożeniem, więc może lepiej, że jesteśmy rozłączeni. To korzystając z tego optymistycznego ducha będziemy łączyć, bo zaprosimy do naszej rozmowy kilka osób, które na ten dzisiejszy wieczór przygotowały się pilnie i mają do pana pewne prośby i pytania. Znaczy, ja jestem jedyną osobą, która się nie przygotowała. Na początek pani przewodnicząca Rady Fundacji Herberta, Katarzyna Herbert. Adamie, chciałam się ciebie zapytać, czym określasz szczęście? To jest do filozofa, do eseisty, do poety. Może być takie pytanie, prawda? No, może być, tak. Dziękuję, Kasiu, za to pytanie. Ja myślę, że szczęście jest nastrojem, a nie stanem kamiennym, niezmiennym, że nie można żyć w szczęściu permanentnie, że żyjemy w nieskończonym kołowrocie stanu. Pamiętam, jest taki w jednym z listów Tolstoja, jest taki wspaniały, młody Tolstoj pisał do swojej ciotki właśnie w tym duchu: jeżeli ty sobie wyobrażasz, że można osiągnąć szczęście i raz na zawsze w nim zamieszkać, to się mylisz. Życie jest nieustannym sekwencją nieszczęścia, pragnienia, marzenia, spełnienia. Ja cytuję bardzo niedobrze, nie? ale właśnie w tym duchu, i to mi jest bardzo bliskie właśnie, że nie ma takiej oazy szczęścia. Jest ciągła zmiana i rozczarowanie i potem moment szczęścia i tak dalej. Aż do końca. To zaprośmy do naszej rozmowy dziennikarza, publicystę i poetę Wojciecha Bonowicza, który zabierze nas w podróż. Podróż z Krakowa przez Wrocław do Warszawy. Chciałbym zadać Adamowi Zagajewskiemu pytanie, które nie ja wymyśliłem, ale wymyślił je Jacek Łukasiewicz z Wrocławia. Otóż pytanie brzmi następująco. Gdybyś trafił do więzienia i siedział w celi z jakimś pisarzem, to jaki to byłby pisarz? Z jakim pisarzem chciałbyś siedzieć? Ja myślę, że jeśli o pisarzy żyjących, jest taki sławny pisarz, noblista Coetzee, John Coetzee, który słynie z tego, że nic nie mówi. Więc to byłby idealny towarzysz. A gdyby to miał być ktoś, kto mówi, to kto by to był? To byłby znowu John Coetzee. Jestem teraz w pewnym kłopocie, bo chcę zaprosić do rozmowy panią Barbarę Toruńczyk, redaktor naczelną Zeszytów Literackich, ale rozumiem, że najlepiej by było, gdyby przez chwilę pomilczała. Ale jednak... Ale nie jesteśmy w więzieniu. Ma jednak pytanie na dziś przygotowane. Posłuchajmy. Czy Adam Zagajewski teraz, obserwując świat współczesny, załamanie się naszej nadziei, że skończyły się te największe katastrofy, że uczestniczymy w świecie już bardziej prozaicznym, w świecie, jak on kiedyś nazywał, holenderskich aspiracji artystycznych, kiedy artysta tylko odmalowuje ten świat. Czy na przykład współczesne nieszczęścia, to nagłe odwrócenie się biegu historii, sprawa Ukrainy, to nagłe zagrożenie, to nagłe obudzenie się lęku, czy to nie stało się jakimś dla niego dzwonkiem alarmowym, nad którym się zastanawia on jako twórca? No, bardzo ciekawe pytanie. Tak, no stało się tutaj. Myślę, że nie różni się od innych ludzi, którzy czytają i śledzą to, co się dzieje na świecie. Z tym, że sprawa Ukrainy jest czymś nowym i radykalnym, ale już od wielu lat właściwie mam poczucie, że jeżeli ktokolwiek myślał, że świat osiągnie taki stan błogiego spokoju i będzie tylko handlował i wymieniał znaczki pocztowe, to już od dawna było wiadomo, że nie, że te siły drzemią, siły zła, siły rywalizacji, nienawiści, że one są czynne. Ale dawniej ludzie, może już nie tyle poprzedniego pokolenia, kilku pokoleń przed nami, mieli ucieczkę w postaci utopii, bo sobie wyobrażali, że będzie taki właśnie, że na przykład jak ktoś będzie komunistą, to bo przecież wielu komunistów było dobrymi ludźmi, którzy chcieli, myśleli, że można zbudować taki idealny świat. My już tego nie mamy, nie możemy uwierzyć w utopię, więc przychodzi nam tylko no, trzeźwo patrzeć na to, co się dzieje. I, no ale tak było prawie zawsze, prawda? Znaczy by może przez parę lat po upadku komunizmu wydawało nam się, że zmierzamy w stronę bardziej harmonijnego świata, ale i wcześniej, dużo wcześniej, znaczy myślę, całe dzieje Europy to jest, to nie było tej nadziei. Także no wracamy do tego, co było zawsze w gruncie rzeczy. Z jednej strony dostrzega pan tragedię często, ale z drugiej strony namawia nas do tego, żebyśmy opiewali okaleczony świat. To jest strasznie trudne pogodzić te dwie rzeczywistości. Tak, to muszę powiedzieć, że opowiedzieć anegdotę, którą mi... Ja nie oglądam seriali telewizyjnych, co czyni ze mnie człowieka, z którym nie można porozmawiać o poważnych sprawach. Tak jak słyszymy od mniej więcej 60 minut. Ale ktoś mi powiedział, Adam Szczuciński, to jest autor zeszytów literackich, on ogląda różne seriale, powiedział, jest taki serial Hannibal, bardzo groźny, o mordercy masowym, i że tam jakoby w drugim odcinku, jeśli dobrze zapamiętałem, jest taka scena, że jest scena zbrodni, gdzie leżą liczne trupy, ofiary właśnie mordercy czy morderców, i pojawia się detektyw i patrzy na to pobojowisko, wzdycha i mówi: spróbuj opiewać okaleczony świat. Wydało mi się takim niesłychanym sukcesem, że moje słowa weszły do kultury masowej. Ale tak, ale mówiąc poważnie, tak, no to jest trochę moje motto, że no nic innego nie mamy do opiewania poza tym światem, który jest. A artyści chyba, nie tylko pisarze, artyści dzielą się na takich, którzy potępiają, oskarżają, i takich, którzy jednak chcą chwalić świat. I to są jakieś takie dyspozycje, które nie biorą się, które nie są, że tak powiem, empiryczne. Czy to się nie bierze z oceny świata, tylko no, z temperamentu. I ja po jakimś czasie stwierdziłem, że należę do tych, którzy raczej chcą chwalić świat. Że to nie jest no, też właśnie konkluzja analizy, tylko że coś jest we mnie takiego, co mnie nakłania raczej do chwalenia świata. Ale ten świat, też widzę, że on jest bardzo pokaleczony, więc stąd się wziął ten wiersz. To teraz będziemy nakłaniać państwa, naszych słuchaczy do wspólnej refleksji. Być może do chwalenia, opiewania, albo po prostu pytania i rozmowy. Zapraszam państwa do rozmowy z Adamem Zagajewskim. Biuro Myśli Znalezionych. Dzień dobry. Moje pytanie będzie zainspirowane pytaniem, które już padło, więc znowu chciałabym, żebyśmy się wyobraźni przenieśli do tej celi więziennej. Nie będzie tym razem rozgadanego, nie daj Boże, kolegi pisarza, ale będą głośniki, z którego będzie nieustannie płynęła muzyka zapętlona. 24 godziny na dobę. Jaki to byłby utwór? Ma pan wpływ na to? Wie pani, jakikolwiek to byłby utwór, to byłoby piekło. Więc, bo ja myślę, że istotą sztuki, także muzyki, jest początek i koniec, że zapętlenie. A tyle jest utworów muzycznych, które lubię, ale to koszmar, żeby któryś z nich uwiecznił się, bo pojawia się nasycenie, pojawia się znudzenie i ja myślę, że to jest świetna definicja piekła. Kto jest dla pana najważniejszym krytykiem pana twórczości? Czy to jest, nie wiem, żona, czytelnicy, czas, czy może pan sam? No, na pewno w dużej mierze moja żona, która jest często pierwszym czytelnikiem. I ja sam także. bo o tym się może rzadko pamięta, ale poeci, czy w ogóle autorzy są, mają w sobie jakby wszczepionego krytyka. Nie ma chyba pisarza czy poety, który by nie był trochę rozdwojony, że jest taki, taki ktoś, kto pisze, a tuż obok niego siedzi ktoś taki, kto mówi nie, to jest do niczego. I często jest tak, że wręcz ten krytyk w nas w ogóle nas odwodzi, mówi nie, tego to w ogóle nie warto, żebyś się tym zajmował. To jest ten pierwszy krytyk, który jest szalenie ważny, bo on, jeżeli on powie, że nie, no to nie ma sposobu. Ale niekiedy się uda jakby uśpić czujność tego krytyka i coś napisać, bo gdyby tego nie było, to by się milczało już kompletnie. Są tacy poeci sparaliżowani lękiem przed tym wewnętrznym krytykiem, perfekcjoniści, którzy się właśnie boją tego krytyka. Wszyscy się go boimy, ale są momenty, kiedy go możemy jakoś przekupić. I to jest najważniejszy krytyk, na pewno. Kto to jest poeta? W jakim momencie można uznać kogoś za poetę? Czy tak jak pan powiedział, co to za poeta, który nie opublikował żadnego swojego wiersza? Aha. Czy poeta musi publikować? Tak? No nie musi. Nie musi. No. Był taki wielki poeta angielski, Hopkins, który no, trochę publikował, ale został odkryty długo po śmierci, więc absolutnie nie ma znaku równania między... Ja tylko mówiłem o takim fakcie zwykłym, że właśnie o takich młodziutkich poetach, których rozpiera ambicja, którzy są takimi Napoleonami poezji, a jeszcze nic nie udało mi się opublikować. Nikt nie wie, że są Napoleonami. Okropne uczucie, jak ktoś jest jakby szpitale psychiatryczne są pełne takich przypadków, więc chodziło mi o takie właśnie napięcie między bogatą rzeczywistością wewnętrzną, a brakiem uznania, brakiem jakby społecznego zatwierdzenia tego. A to pytanie w ogóle, kto to jest poeta? No to jest ten ktoś, kto ma w sobie tą dziką rzeczywistość wewnętrzną. Dziką czy nie, ale jakąś ma i próbuje ją wypowiedzieć. A czy mu się udaje, no to właśnie jest... O to chodzi. Z pokorą spoglądamy na zegar i mamy świadomość, że musi być początek i koniec, więc teraz będziemy zmierzali do finału. Ale zmierzając do finału, zmierzając do końca, wrócimy prawie do początku, do czasów napoleońskich, jak pan powiedział. Do czasów, gdy współtworzył pan, tu cytat, grupę niedouczonych poetów w czarnych swetrach i czarnych marynarkach, obsypanych obowiązkową, nieodzowną daniną łupieżu. Gdy myśli pan o sobie z tamtego czasu, dostrzega pan dziś coś, co wtedy w panu było bardzo mocne, silne, wyraźne, a czego dziś już nie ma? I odwrotnie, coś, czego panu wtedy brakowało w panu, a dziś już jest. Wie pan, mówiąc poważnie, nie, ja czuję bardzo głęboką ciągłość mojego życia. Ja wciąż czuję tego młodego poetę w sobie. Pamiętam jego rozpacze i radości. I właściwie tak dużo się nie zmieniło. Wciąż, no już nie jestem młody poetą, ale dla mnie dominuje ciągłość. Nie mam poczucia zerwania, nieciągłości. Nie patrzę na tego młodzieńca z pobłażliwością czy krytycznie. To wciąż jestem ja, bo ja myślę, że w nas się te nasze nieskończone ja młodsze kumulują, że one nie znikają, że jesteśmy wciąż taką kulą śniegową, która się toczy, a w jej środku jest to młode ja, które nigdy nie znika. Kula śniegowa się toczy, przybywa lat i zaczynają się, tu znów pana słowa, pierwsze przymiarki u tego surowego krawca, który nas wszystkich obszywa i nie uspokoi się, póki nas nie zaopatrzy w ostatni garnitur, czarny jak noc. Wymyślił pan, panie Adamie, jak kiedyś, oczywiście w przyszłości, będzie się pan z tym krawcem zaprzyjaźniał? Nie, to się nie da. Ja myślę, że jesteśmy tu jednak... Z jednej strony jesteśmy zupełnie bezradni, bo to jest coś, co przekracza naszą wyobraźnię. A z drugiej strony, jeżeli poezja nas uczy różnych rzeczy, to uczy też, żeby patrzeć nad tą przyszłość ciemną z pewną nadzieją, bo sam fakt, że istnieje wyobraźnia, że istnieje płomień wyobraźni, oznacza, że jest coś więcej niż rzeczywistość twarda, empiryczna, że jest jakaś podszewka świata i myślę, że w poezji to się objawia właśnie, pewna nadzieja na coś innego. A pana poezja uczy, że młodość trwa bardzo długo, dopóki żyjemy, póki myślimy, póki tworzymy, póki oczekujemy z ciekawością następnego dnia. Życzę więc, żeby nigdy nie zdarzył się moment, w którym przestanie pana ciekawić to, co może przynieść następny dzień. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję także. Bardzo dziękujemy za ten wieczór. Adam Zagajewski, Marcin Zaborski, a wraz z nami Bogdan Hołownia i Aga Zarian. Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. I don't wind that speaks to the leaves, telling them stories that no one believes. Stories of love belong to you and to me. Współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls twojej pracy. Poszukujesz wiedzy na temat BHP? Zatrudniasz do 9 pracowników? Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i dostosuj swoją firmę do wysokich standardów bezpieczeństwa. Więcej na programyprewencyjne.pl.